Yalnız çöller açmadım yaralı. Hüseyin'in cemali vardır yüzünde, beni mahrum etme dost ellerinden. Şah yollarında etme dost ellerinden, şah yollarında.